أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hazurun ve muhterem kardeşlerim, malum inşallahü rahman yarın gece 1 Muharrem 1436 yani Hicri yılbaşı Müslümanların kullandığı takvimin yeni bir yılı. Ve bizler de bu münasebetle istedik ki Hicri yılbaşının arefesinde bir hicret ayetinin üzerinden hicreti anlamaya çalışalım. Tabi hicrete ilişkin ayeti Celile-i Tayyibe'yi sizlerle paylaşmadan önce ve ayetin tefsirine geçmezden evvel yeni hicri yılın şerlerin def'ine ve hayırların keşfine vesile olmasını alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun kerim kardeşlerim. Evet, tabii 1436. seneyi devriyesi neyin? Biz inşallahü rahman yarın gece neyin 1436. seneyi devriyesini idrak edeceğiz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu kutlu yürüyüşün 1436. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Müsaade ederseniz ayeti okuyayım. Bakara suresi 218. ayeti kerime. Ba'de e'udhu billah. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah-u Azimuşşan bu ayeti kerimenin mealinde şöyle buyurur. Hiç şüphesiz o iman edenler ki o kimselerdir ve Allah tarifliyor aziz kardeşlerim. İman edenleri niteliyor Allah. Hâceru, hicret ederler. Ve cehedû fî sebîlillâh, Allah yolunda cihat ederler. Ve ulâke yercûne rahmetallâh. Ve bu işi yaparken de onlar Allah'tan rahmet dilerler. Vallahu gafurur rahim. Hiç şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Tabi inşallahü teala biz bu ayetin üzerinden bugün bir kavramı anlamaya çalışacağız. O da hicret. Hicretle alakalı çoklarca ayet var. Hangi birisini alsak 3 aşağı 5 yukarı hicretten bahseder ve hicreti niteler. Ama biz bugün hicreti anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kamuoyu araştırması yapsak kerim kardeşlerim, desek ki elinize bir kağıt alsanız bir de kalem, şu suali yönetseniz, deseniz ki hicri yılbaşı Müslümanların nazarında niçin önemli? Alacağınız cevabı ben söyleyeyim. Bir ittifak. Hiçbir muhtelifiyat söz konusu değil. Alacağınız cevap şu. Hicri yılbaşını ehemmiyetli kılan husus, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicret. Doğru mu kardeşler? Evet. Yani hicri yılbaşını nazarımızda, bakın biz oturduk, bugün hicreti konuşuyoruz. Daha doğrusu hicri yılbaşını Müslümanların dikkatlerine çekmeye çalışırken hicreti anlamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü hicri yılbaşını değerli kılan sadece bir tek unsur vardır. O da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti. Kesinlikle bu konuda ihtilaf söz konusu değil. Alacağımız cevap budur. Lakin her şey böyle olsa iyi. Ama ihtilaf ettiğimiz nokta var mı? Var. Eğer ki yine aynı kalemle ve yine aynı kağıtla az önce sorduğunuz insanlara ikinci bir suali tevcih edecek olsanız, deseniz ki kardeşim az önce hicri yılbaşını değerli kılan husus nedir sorusunun ardından, deseniz ki soru şu, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pekala Mekke'den Medine'ye niçin hicret etti? Burada ihtilaf söz konusu mu? Evet. Birazdan birkaç argüman sizlerle paylaşacağım inşallahü rahman. Ama hicret önemli dedim. Yeri gelmişken bence 45 dakikalık bir konuşmamı ihtiva eden bir sözü paylaşmak istiyorum. Sizlerin nazarında da hicret daha anlaşılır olsun diye müsaade ederseniz. Nedir o söz ve kime aittir? Sözün sahibi Hazreti Aişe radıyallahu anhadır. İnanın söyleyeceğim sözü not eder ve üzerinde kısmen düşünürseniz bana hak vereceksiniz. Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın sözü şu. Evvelu mevludin vulide fil İslami Abdullah İbni Zübeyr. Evet. Tercüme ediyorum. Diyor ki İslam'da ilk doğan çocuk Abdullah İbni Zübeyr'dir. Tercüme bu. Abdullah İbni Zübeyr'e bakıyoruz. Abdullah İbni Zübeyr Medine'de hicretten sonra doğmuş. Size bir soru yönelteyim mi? Mekke'de hiç mi çocuk dünyaya gelmedi? Evvelu mevludin vulide fil İslami Abdullah İbni Zübeyr. İslam'ın ilk doğan çocuğu Abdullah'tır diyor. Bunu Medine'de söylüyor. Abdullah İbni Zübeyr, Zübeyr bin Avvam'ın oğlu. Mekke'de hiç mi çocuk dünyaya gelmedi? Vallahi geldi. Nevevi'den tutun da birçok muhaddis der ki, İslam Medine'de hayat bulduğu için öncesinde sadece davet manasında Mekke'de bir hava hakimken Medine'de İslam kamilen hakim olduğu için bu ifadeyi Hazreti Ayşe onun için kullanmıştır. Özetleyeyim. İslam Medine'de hayat sahasında hayat bulduğu için Ayşe validemiz Abdullah İbni Zübeyr'i İslam'ın ilk çocuğu diye nitelendirmiştir. Önemli değil mi? Önemli. Bunu bir yere istirham ediyorum aziz kardeşlerim, not edin. Az önce ne demiştim? Hatırlayın girizgahta. Dedim ki, muttefik olduğumuz nokta hicri yılbaşını değerli kılan hicret oluşuydu. İhtilaf ettiğimiz nokta hicretin nedenselliği. Evet, birkaç argüman paylaşayım. Bizzat matbu gazetelerde hicret münasebetiyle kaleme alınan, ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan birkaç ifadeyi paylaşacağım sizlerle inşallahurrahman. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye gerçekleştirmiş olduğu hicretin gerekçesi olarak şu söyleniyor. Zulümden kaçış. Not edin. Ve yarın bir gün mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkacak. Bu benim şimdi tabir yerindeyse kendi ifadelerim değil. Bunu ben bizzat okudum ve paylaşmak üzere sizin için aldım. Hicretin nedeni eşittir Allah'ın Resulü ve sahabe-i ikramın Rıdvanullahi aleyhim ecma'in, Allah onların hepsinden razı olsun, İşkence ve zulümlere dayanamadığından ötürü bir kaçış. İkinci argümanı söyleyeyim. Allah'ın Resulü ve sahabelerinin daha müreffeh bir yaşam tercihi için yapmış olduğu göç. Şimdi biz bu münasebetle, Hicri yılbaşı münasebetiyle, seneyi devriyesi münasebetiyle bu argümanların gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu Türkçe varyantıyla söyleyeyim. Biz bugün Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye niçin hicret ettiğini anlamaya çalışacağız. Kardeşlerim, hicret lugavi manası olan karşılığı nedir? Bir yerden bir yere göç etmek. Ama istilahi bir mana yüklüdür hicrette. Ve esas problem ne biliyor musunuz kerim kardeşlerim? Esas problem şu. Biz Müslümanlar bir kavramla karşı karşıya kaldık. A kavramı yahut da B kavramı. Değil mi? Kavram. Ben bunun ne manaya geldiğini öğrenmek istiyorum. Bir Allah'ın kulu ve Allah katında sorumluluğu olan birisi olarak. Ne yapacağım? Müslümanlara ait Kur'an ve sünnet menşeili kılavuzlar vardır değil mi? Kavram kılavuzu. Cihat nedir? Sana Allah anlatmış. Bunun kılavuzluğunu Allah yapmış sana. Hicret nedir? Kur'an ve sünnet menşeili kavram kılavuzlarına bakmak gerekecektir. Ama maalesef bugün Batı'nın üstün gayretleri neticesinde bizim elimizden Kur'an ve sünnet menşeili kullanma kılavuzları, kavram kılavuzları alınmış, Batı'nın ürettiği ve onların arzuladığı bir din içeren kullanma kılavuzları, kavram kılavuzları kullanıyoruz. Hicret sıradan bir göç. Resulullah müreffeh bir yaşam için tercih ettiği bir ülkeye değişim. Vallahi bu Müslümanların beslendiği Kur'an ve sünnet menşeili kılavuzun tarifi değildir. Olamaz da. Onun için bugünün en büyük ve en güçlü azığı ve öğretisi şu olsun Tefsir-i Furkan'ın. Ne olsun? Bizim kavram kılavuzun menşei Kur'an ve sünnet olmalı. Onun için hicret içi dolu, mana yüklü, ıstılahi bir manadır. Şunu diyebilir miyiz aziz dostlar? Bugün hicrete verilen manalardan hareketle, bu argümanlardan hareketle doğru bakılmadığı için doğru bir netice ortaya çıkmıyor. İnanın kardeşlerim, doğru kılavuzdan bakmak, doğru kullanım ve kavram kılavuzundan bakmak, Kur'an ve sünnet menşeili bakmak bize hicreti daha da sarahatlik kazandıracaktır. Doğru bakan doğru görür. Bu bütün ıstılahi kavramlar ve şer'i meseleler için geçerlidir. Ama bir anekdotumu paylaşayım. Doğru bakmanın doğru görmekle alakalı olduğunu, daha doğrusu doğru bir neticeye ulaşabilmenin doğru bakmakla alakalı olduğunu. Tersinden alalım cümleyi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Halil İbrahim adında bir amcam var. Var idi daha doğrusu. Rahmetli oldu. Allah ona rahmet etsin. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir amcamdı. Bunu anlatırken de doğru netice, doğru bakmaktan geliri lütfen unutmayın. Yaşadığım canlı bir anekdot. Epeyce yaşlandı ve ölümünden bir zaman dilimi öncesi, tam hatırlamıyorum. Oturma odasında otururken birden şöyle bir reaksiyon gösterdi. Dedi ki, Subhanallah, bu dedi rengarenk duvar kağıtları da nereden geldi? Bu evde benim haberim olmadan evin duvar kağıtları mı değişiyor dedi. Birden çay içiyorken böyle bir reaksiyon gösterdi. Biz tabii anlamıştık. Ama aslında değişen hiçbir şey yoktu biliyor musunuz kerim kardeşlerim? Bakınız, bu duvar kağıtları da neyin necisi? Rengarenk olmuş. Bu evden benim haberim olmaksızın duvar kağıdımı değiştiriyorsunuz dedi. Halbuki aylardır o evde değişen hiçbir şey yoktu. Değişen neydi biliyor musunuz? Amcam rahmetli katarakt ameliyatı olmuştu. Yani yeni bir mercek takılmıştı. Ondan öncesinde de o evde oturuyordu. Ama biliyorsunuz katarakt öyle bir şey ki nesneyi, objeyi sağlıklı görmenizi engeller. aylardır var olan duvardaki o güzelliği, var olan arizi bir durumdan dolayı doğru göremiyordu. Ameliyat oldu, evine geldi, bu duvar kağıtlarını kim değiştirdi? Halbuki sadece değişen, yanlış olan arizi göz hastalığıydı. İşte biz de doğru yerden bakarsak, hiç şüphesiz hicreti doğru okuyacağız. Şimdi az önce dedim ki, argümanlar böyle böyle sıraladım. Şimdi biz doğru neticeye ulaşmak istiyoruz. Biz bugün inşallah Rahman bu kapıdan terk ederken meclisi istiyoruz ki hicret doğru anlaşılsın. Peki ne yapacağız? Takdir edersiniz ki hicretin, deyim yerindeyse müsaade ederseniz o ifadeyi kullanacağım, öznesi kim? Hicretin öznesi kim? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Doğru mu kardeşlerim? Ve sahabeler şüphesiz. Öyleyse biz, her zaman verdiğim bir örnektir. Tahiyyatta eşhedü en la ilahe illallah derken şehadet parmağını nerede kaldıracağız? Nerede indireceğizin mercisini, tartışma menbaasını Resulullah'a götürürken müsaade edin de hicreti Allah'ın Resulü anlatsın. O konuşsun. Biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın özellikle Mekke dönemini ve sürecini okumadan hicreti anlayamayız. Öyle değil mi? Bir işi kim işlediyse, faili kimse, o işin, o işle alakalı en iyi haberi ondan alırız. Ve hicretin öznesi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zaten Allah Azza ve Celle de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almamız gerektiğini bizlere telkin buyurmuyor mu? Ahzab suresinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikreden, Allah'a iman eden ve ahiret gününü arzulayanlar için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Hicretimi anlamak istiyorsun ey kerim kardeşim. Müracaat edeceğin menbaanın adı Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Başkası değil. Yine ayeti kerimede Ali İmran suresinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayla alakalı şöyle buyuruyor Allahu Azimuşşan. Estağfirullah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi olun ki Allah sizi bağışlasın öyle değil mi? Öyleyse hicreti kimden öğreneceğiz? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Buyurun. Sizi ben inşallahü rahman bir Mekke'ye götüreyim. Mekke'yi beraber tahlil edelim. Hicrede kadar olan süreci beraber okuyalım ve tekrar dönelim. Ki o zaman da hicret anlaşılmış olsun. İkra'la birlikte Resul aleyhissalatü vesselamın peygamberliği başlar malum. Zaten dakik bir nazarla bakıldığı zaman Mekke'yi biz üçe de ayırabiliriz bu süreci. Allah'ın Resulü peygamberdir. Evine gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz siyer kitaplarında, klasik siyer kitaplarında uzun uzun anlatılır. Allah'ın Resulü örtü üster, bürünür ve ayet gelir. Hangi ayet? Muddessir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir. Kum fe enzir. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Ayet bu. Ey örtüsüne bürünmüş ve yatmakta olan, kalk ve uyar. Ve Rabbini yücelt. Ayet bu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yatır. Ayet bu. يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ Kalk. فَاَنْذِرْ Uyar. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini yücelt. Rabbinin ismi a'la olsun demektir. Yeryüzünde Allahu Azimuşşan'ın mülkünde Allah'ın sözü geçsin demektir bu ayet. Ötesi değil. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam doğrudur. Bakınız, şimdi Hatice validemize söyleyeceği sözün ağırlığına bakınız. Bir konferans konusu olmaya yeterli. Vallahi yeterli. Söz şu, hepinizin bildiği bir söz. Doğrulduktan sonra Allah'ın Resulü'nün ne denli bir davet üstlendiğini anlatan bir ifade. Ya Hatice, la rahata ba'de hazel yevm ya Hatice. Allahu Ekber. Diyor ki ey Hatice, ayetten sonra söylüyor bunu. Diyor ki vallahi bize şu an itibariyle uyku yoktur. Rahat yoktur ey Hatice, kalk. Bismillah, kalk. Allah'ın Resulü bir daveti üstlenir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir yola çıkar. Bakın işte bu yol bizi hicrete götürecek. Hicreti mi anlamak istedin? Buradan alacaksın mevzuyu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nereden başlamış? Ve ne işle uğraşmaya başlamış? Çok şeyler söylemek mümkün. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam neyi amaçladı? Müslümanlarla tartışıyoruz değil mi yer yer? Allah'ın Resulü Mekke'de ahlak anlattı. Soru işareti koyunuz lütfen. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ilim medreselerinde, meclislerinde sadece ilim anlattı. Koyun bir soru işareti. Hakikaten böyle mi? Objektif bakalım ve buradan inanın bu malumatları, bu soruları cevaplayarak çıkalım. Mutaassıp bir şekilde değil yani. Koyun soru işaretini. Resulü aleyhissalatü vesselam sadece 13 sene boyunca vaaz etti, sonra Medine'ye terk etti. Koyun bir soru işareti. Ama bir şey anlatacağım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sürece, bu davete başlarken neyi amaçladığını anlatan bir anekdot paylaşacağım inşallahurrahman. Ve siz bundan sonrasını kendiniz istirham ediyorum, siz yorumlayın. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın derdi neydi sorusunun cevabı. Daveti neyi içeriyordu sorusunun cevabı. Buyurun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Muddessir suresinde aldığı emirle kalkar. Hatice validemizi alır yanına ve amcasına gider. Bilirsiniz önceden kabile reisleri çadırlarda kalırken evlerinin önünde her zaman bir muhafız olurdu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gelir, muhafaza der ki ben amcamla görüşeceğim. Ki bilir, o da amcazadelerinden bir tanesidir nöbet tutan. Der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun kuraldır. Amcamla niçin görüştüğünü söylemeden seni içeriye salamam. Ya der ki önemli bir mesele. Allah'ın Resulü sadece amcasıyla konuşmak ister. Ve ardından ısrar eder, der ki söylemeden vallahi seni içeriye katmam. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam ona da anlatır. Muhafız böyle tabir yerindeyse amiyane tabirle böyle yarılacak derecede gülerek Allah'ın Resulü'nü içeriye salar. Alayvari böyle. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam içerideyken başka birisi yine Mekkelidir. Gelir der ki ben amcanla görüşeceğim. Muhafız der ki içeride Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Çok önemli bir mevzu konuşmaya gelmiş amcamla. Diyor ki muhafız, hani biz Muhammed'i akıllı uslu bilirdik ya. Muhammed'i kaybettik. Artık Muhammed aklı selim birisi değil, bilesiniz ha. Az önce bana amcamla ne konuşmayı murad ettiğini sordum. Bana da anlattı vallahi Muhammed'in haline oturup hep birlikte ağlayalım. Der ki ne anlattı Muhammed? Ya diyor Muhammed Hatice'yi de almış yanına. Amcama şunları söylemeye gelmiş. Amca, seni bir kelimeye davet edeceğim. Eğer ki ona tabi olursanız vallahi Acemler size cizye verecek. Arapların hepsi de boyun bükecek. İnanabiliyor musun? Muhammed almış eşini yanına silahsız. Hiçbir kuşanağı yok, hiçbir gücü kuvveti yok. Muhammed iki kişiyle yeryüzünün kendisine cizye vereceğini iddia ediyor. Diyor ki vallahi Muhammed'e hastalık bulaşmış. Bakınız, size bu ifadeyi teyit eden Ahmed İbni Hanbel'in, Cerir İbni Taberi'nin ve Nesai'nin tahric ettiği bir hadisi söyleyeceğim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam amcasına şöyle hitap ediyor. Diyor ki ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidetin yekulunaha tedeyyenu lehumul biha el arab ve tuaddi ileyhim biha el acamu cizyete. Vallahi sahih bir rivayet. Diyor ki ey amca, ben vallahi diyor bir tane kelimeye davet ediyorum sizi. Nedir o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eğer ki o kelimeyi sahiplensinler, vallahi Araplar onlara boyun eğecek ve Acemlerin hepsi onlara cizye verecek. Vallahi Allah bana bunu vaat ediyor. Ama inanın, o kapıdaki muhafız Allah'ın Resulüne ne dedi zımnen? Deli dedi. İki kişiyle. Değil mi? Vallahi bu ifade, bu az önce sizlere nakletmiş olduğum rivayet, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın niçin hicret ettiğini anlatmaya yetmez mi? Yeryüzünde bir otorite kurmanın derdindedir. Düşünün, oturup birileri cizye verecek ne demek? Gelip Allah'ın Resulüne mi verecek? Tüm Arapların boyun bükmesi la ilahe illallah'ın hakim olması demektir. Vallahi bu bile, sadece bu rivayet bile Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın mücadelesinin, daha doğrusu hicretinin nedenselliğini anlatmaya yeter. Kim için? Söyleyeyim mi? Objektif nazar bakmaktan, bu açıyı, bu nazarı bakmaktan kaybetmemiş, bu nazardan yoksun olmamış kimseler için. Ama objektif olacak. Tabii bu süreçte Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sahabelerini kültürlendirmiştir. Allah vahyetmiştir. Allah azze ve celle'nin vahyiyle Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sahabelerini vahyin potasında eritmiştir. Onları İslami şahsiyet kazandırmıştır. Onları tırnak içerisinde Kur'ani bir kavram olduğu için söylüyorum, adam gibi adam yapmıştır. 3 sene devam etmiştir bu süreç. Dedim ya, 3'e bölmek mümkün aslında. Ve Allahu Azimuşşan'ın Hicr suresindeki şu ayetiyle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabeler bir sürece daha girerler. Nedir o ayet-i kerime? Estağfurullah billah, fasta bima tu'mar ve a'rid anil müşrikîn. Onların beyin tası çatlarcasına Allah'tan aldıklarını onlara anlat. Tebliğ et. Fasta bima tu'mar ve onlardan da yüz çevir. Böylelikle Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bakınız hicrete giden süreci işliyoruz. Kültürlendirdi dedik. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Darul Erkam'ın evinde gerçekleştiriyordu bu işi. Örgütlediği sahabesiyle yapıyordu bu işi. Ama Allah azza ve celle artık çıkın dedi. Bu ayetle birlikte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeleriyle Mekke sokaklarında fikri ve siyasi bir mücadeleye başladı. Aman Allah'ım, nasıl bir mücadele. Bakınız, fikri ve siyasi çatışma desek de aslında uygun düşer. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, çok defalar bu ayeti okudum. Belki benden çoklarca defa bu ayeti duydunuz. Ama yine söyleyeceğim. Bakınız, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın davet mentalitesine bakınız. Çünkü Allah emretti. Vahiy eksenli bir davet taşıyordu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Yol haritasını birazdan okuyacağım ayeti. Allah'ın Resulü'nün yol haritasını kendi içtihadı belirlemedi. Allah belirledi. Şu ayeti okuyordu Allah'ın Resulü. Mekkeli müşrikler Kabe'de putlarına taparlarken onların karşılarına dikiliyor. Korkusuzca kınayıcının kınamasına aldırış etmeksizin, zalimin zulmünden korkmaksızın, Bismillahirrahmanirrahim. İnnekum وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ Subhanallah. Olağanüstü bir ayet. Her ayet olduğu gibi şüphesiz. اِنَّكُمْ Hiç kuşku yok ki siz. وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ Siz ve sizin taptıklarınız var ya, siz cehennemde yakıt olacaksınız. Allahu Ekber. Ve entum leha varidun. Orada da kalacaksınız. Kalıcı olacaksınız orada. Sizin yeriniz orası. Bakınız fikri mücadeleye. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam meydanlara indi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yapılan tartıdaki hilekarlığı görüyordu. Ve diyordu ki وَيْلُ لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Diyor ki onlar kendilerine tarttıkları zaman eksik, daha doğrusu belki tam tersi, fazlaca ama verecek oldukları zamanda olabildiğince az tartarlardı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'de toplumu bu fikirlerle ifşa edenlerle çatışıyordu. Ve inanın bu süreç var ya en sancılı süreç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu süreçte eziyet gördü mü kardeşlerim? Gördü mü? Evet. Sahabeleriyle birlikte zulme duçar kaldılar mı? Vallahi kaldılar. Şimdi hatırlayın bir argüman söylemiştim başta. Ne dedim? Hicretin nedenselliği üzerinde konuşurken zalimin zulmünden bir kaçıştır diyenler var dedim ya. Şimdi cevabını siz verin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ambargoyu biliyorsunuz. Boykotu biliyorsunuz. Günlerce aç kaldığında biliyorsunuz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın iki kürek kemiğinin arasına bir deve işkembesinin boşaltığını da biliyorsunuz. Vallahi sıradan bir olay değil. İstirham ediyorum 3 saniye, 5 saniye artık neyse bir tasavvur edin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin sırtına davetinden ötürü deve işkembesi boşaltılıyor. Subhanallah. Tasavvur edin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın kendi ağzından bir ifadeyi sizlerle paylaşacağım. Cevabını da siz vereceksiniz. Neyin? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi zulümlerden kaçmak için mi terk etmiş? Evet ya da hayır. Siz vereceksiniz cevabını. Hadis şu. لَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ Bu sözün sahibi Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi başka birisi değil. Diyor ki ben İslam davetini taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Soru şu. Hangi makul insan zulümlerden kaçtı ise eğer Mekke'den Medine'ye bunu 13. senesinde yapsın ki? Doğru mu? Zulüm ne zamandan beri var? İslam davetinin başladığı ilk günden beri var. Soru şu. Makul bir insan zulüm görüyorsa niye bunu 13 sene örtelesin ya? Sorun. Vallahi hiçbir makul insan eğer ki Mekke'den Medine'ye hicretin nedenselliği zulümden kaçırsa bunu 13 sene ertelemez. Sabran ya Ali Yasir inne mev'idukumul cennet demez. Haydin arkadaşlar. İlk sene itibariyle Mekke'yi terk ederdi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yol haritası kendi içtihadı değildir. Bakınız, bir rivayet paylaşacağım sizlere. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın zulümden kaçıp kaçmadığını siz teyit edin. Siz onaylayın inşallah. Kerim kardeşlerim, muhterem hazirun, az önce ne dedim? Bu ikinci merhale veyahut da ikinci dönem diye addedebileceğimiz bu dönem en sancılı dönemlerden bir tanesidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerin çekmediği eziyet kalmamıştır. Şimdi zulümlerden kaçış olup olmadığını teyit maksatlı anlatıyorum. Ve bu paylaşacağım rivayet ikinci aşamayı ve fikri mücadeledeki bu seviyeyi bize anlatmaya katkı sağlayacaktır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, daha önce paylaştığımı hatırlıyorum bu rivayeti. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, Kabe'de özür diliyorum, tavaf ederken Mekkeli müşrikler heyet oluşturur ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zulmetmeye başlarlar. Söverler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söylemedik, söz bırakmazlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sözlü ve fiili olarak tacizde bulunurlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ravi, ben diyor yüz ifadesinden Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok muzdarip olduğunu anladım. Şaftın birisi bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ederken aynı şeyi yaptılar. Aynı zulmü yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı şeylere düçar kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüz şekli biraz daha ekşidi. Ve üçüncüsünde, dördüncüsünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dayanamadı. Ravi anlatıyor. Bunun tahric edense Ahmed İbni Hanbel'dir. Diyor ki gitti onların üzerine. Onlara doğru eğildi ve şöyle dedi. Etesma'una ya ma'şara Kureyş. Etesma'un. Benim söylediklerim kulaklarınıza varsın ey Kureyş. Allahu Ekber. Şuna bak ya. Nasıl bir azamet. Nasıl bir güç. Nasıl böyle bir şey ortaya koyabiliyor ya. Öyle değil mi? Mekke'deki Müslümanların sayısını toplasan, iman edenlerin sayısını toplasan Mekke'nin dörtte biri etmez. اَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ Benim söylediklerim kulağınıza varsın ey mahşara Kureyş. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبَحِ Allahu Akbar. Bize bu Allah'ın Resulü'nün sözü öğreti olsun, olmaz mı inşallah? Amin deyin. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam varıyor, kulağınıza iyi gitsin söylediklerim. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki boynumun kesilmesi pahasına size gönderildim. Şimdi soru. Cevabını siz vereceksiniz. Ben sukut edeceğim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözün sahibi bir peygambere Mekke'den Medine'ye zulümden korktuğu için kaçtı demek iftira olmaz mı? Olmaz mı? Vallahi olur. İftiradır. Bu sözün sahibi zulümden kaçtığı için Mekke'yi ve bulunduğu beldeyi terk edemez. لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبَحِ Boynumun kesilmesi pahasına gönderildim diyor Subhanallah. Var mı ötesi? Yok. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha müreffeh bir yaşam için gittiğini söyleyenler var değil mi? Alın bu da cevabı olsun inşallah. Tabii bu süreç, sancılı süreç devam ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakınız şimdiki anlatacağım nokta ise hani üçe böldük ya aslında dönemi Mekke'de. Biri anlattık, ikiyi de anlattık ve ikinin içerisinde üçe doğru yol alıyoruz. Ve üçüncü dönem ki zaten Medine'ye hicretin kendisi ve İslam devletinin ikamesidir. Ama ondan önce bir süreç var. Şimdiye kadar anlattıklarım Medine'ye hicretin üçte ikisini teşkil ederken şimdi vurucu nokta geliyor. Bunun anlaşılması hicreti bize anlaşılır kılacak inşallah. Şimdi niçin hicret etti? Argümanları siz çoğaltabilirsiniz. Ama şimdi sizlerle paylaşacağım hususiyet Mekke'den Medine'ye hicretin temelini oluşturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis paylaşmıştım az önce. Taberi'nin, Nesai'nin, Ahmed İbni Hanbel'in tahric ettiği. Neydi o? Eğer bana tabi olurlarsa, hak kelimeye gelirlerse, Araplar onlara boyun bükecek, Acemler de cizye verecek. Bununla bağlantı kurun şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir sürece girer. Nedir o? Nusret talebi. Nereye gidiyor Allah'ın Resulü? Kabile reislerine gidiyor, başkanlarına. Diyor ki benim bir meramım var. Buyurun. Bazı alimlere göre Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bu süreçte görmüş olduğu zorluğu hiçbir yerde görmemiştir. Bazı alimlerin görüşüdür. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yüzlerce kabileye gidip ve her birisinden de Ebe aleyh Muhammed, Ebe aleyh Muhammed cevabıyla karşılaşmıştır. Ne demek Ebe aleyh? En nazikçesini söyleyeyim mi? Daha ötesini siz tasavvur edin. Belki Tefsir-ül Furkan'ın terbiyesine müsaade etmez. Defolun gidin. Beterini siz tasavvur edin. Sokak jargonuyla siz tasavvur edin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın meramı şu. Gider. Allah'ın Resulü kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmelerini ister. Bunlar kabile reisleri, başkanlarıdır. Ellerinde güç vardır. Otoriteyi ikame edebilecek, devralabilecek güce sahiptirler. İsteği şu, benim arkamda durun, siyahına beyazına Allah'ın diniyle meydan okuyalım. Ebe aleyh Muhammed, Ebe aleyh Muhammed. Ta ki bir tane de örnek Beni Amir bin Sasa'dan verelim. Allah'ın Resulü'nün neye talip olduğunu anlayabilmek için, Allah'ın Resulü niçin hicret etmiş anlayabilmek için. Beni Amir bin Sasa, bir kabile, gider Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Meramını anlatır, az önce söylediklerimi söylüyorum. Aynısı. İslam'ı kabul etmelerini ister ve kılıçlarıyla Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında durmalarını ister. Çünkü Allah'ın Resulü bir şey istiyor. Ne istiyor? Buyurun Beni Amir bin Sasa'nın kabile reisi anlatsın. Ben değil. O konuşsun. Peygamberin ne istediğini o anlatsın. Ahlak mı istiyor? Bunun için mi hicret etmiş? İlim mi istiyor? Dedik ya soru işareti. O anlatsın. Sözü ona verelim. Allah Resulü davet ettikten sonra sözü alır der ki, peki biz senin arkanda durduk. Söz şu, boyunlarımızı acemiyle Arabıyla senin ve onların kılıçlarının arasına koyduk. Ve Allah senin elinden tuttu ve muzaffer kıldı seni. Sen artık dünyaya hükmeder oldun. Az önce neydi? Araplar eğilecek, acemler cizye verecek. Bu oldu. Peki senin vefatından sonra bu otoritenin başına bizden kim geçecek? Bu soruyu vallahi ben sormuyorum. Allah'ın Resulü'nün ne anlattığını, meramının ne olduğunu bu ifade anlatmaya yetmez mi? Vallahi yeter. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın cevabı ne? El-emru ilallah yada'ahu haythu yeşe. Yönetim işi. Bak gene bana ait bir lafız değildir. Bu yönetim işi Allah'ın tekelinde olan bir iştir. Allah'a ait olan bir iştir. يَضَعَهُ حَيْثُ يَشَاءُ Allah onu istediğine verecektir ve istediği yere koyacaktır. İnanın kerim kardeşlerim, muhterem hazirun, bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın meramının ne olduğunu anlatmaya yeter. Peki ne oldu? En nihayetinde hicretin temelini oluşturduğunu düşündüğüm naçizane görüşümdür. Nedir o? Birkaç Medineli gencin Allah'ın Resulü'nün davetine icabet etmiş olması. Öyle değil. Siyer kitaplarında malum. Ve Allah ensarı açtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Ensarla kapıyı araladı. Üçüdü. Bir sonrakine 12 civarlarında bir rakamla geldiler. Birinci akabe biatı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gönderdi Mus'ab'ı, geldiler ikinci akabe biatına 70 küsür kişiyle. Ve Mus'ab İbni Umeyr'in ifadesidir. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, Medine'de İslam'ın konuşulmadığı ev kalmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ensarı alınca arkasına Evs ve Hazreç'i alınca arkasına, nusret talebi karşılık bulunca Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş oldu. Ez cümle şu, bugünün azığını söylüyorum. Bu ifadeyi herhalde bugün ilk defa mı söyledim? Bugünün öğretisini söylüyorum. Söylediklerimin teması şu cümle. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye İslam'ın hayat bulduğu İslam devletini ikame etmek için hicret etmiştir. Ve öyle de olmuştur. Mekke'den Medine'ye hicretin nedenseli eşittir İslam'ın kendisiyle hayat bulduğu devletin ilanı ve ikamesidir. Hicret böyle anlaşılmalı. Bakın süreci beraber takip ettik. Zulümden kaçış mı? Sorduk. Cevap ne dedik? La. Hayır. Müreffeh bir yaşam mı? La. Yoksa Habeşistan'a giderdi. Öyle değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süreç takip etti. O ayeti de paylaşayım inşallah bitireceğim. Dedik ya Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yol haritasını tayin eden Allah'tır. Kendisi değil. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُ اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ Buyurun Yusuf suresi. Allahu Azimuşşan de ki onlara bu yol, gittiğim yol budur. اَدْعُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet ediyorum. Allah'a davet ediyorum. Ne üzere? Ala basiretin. Ne demek basiret? Allah Azze ve Celle'nin onun için takdir buyurduğu yol haritası. Onun gösterdiği metot ve güzergah doğrultusunda. Kiminle? Ene ve men ittebaani. Ben ve bana tabi olanlarla birlikte. Burası anlaşıldı değil mi kardeşler? Şimdi ben size soracak olsam, bir sınava tabi tutacak olsam sizi bu anlattıklarımdan ve size desem ki Mekke'den Medine'ye hicretin nedenselliği neymiş? İslam devletinin ikamesi için atılan metodun son hamlesi. O zaman diyoruz ki bugünün öğretisi hicret eşittir nebevi metodun son hamlesi. Ki o da İslam'ın hayat bulduğu İslam devletinin ikamesidir. Şimdi kerim kardeşlerim, ahir kelam olarak. Bugün ben nacizane kardeşiniz olarak, bugün 28. dersi yapıyoruz hamdolsun. Çok şeyler anlatmaya çalıştım ve inanın benim anlattığımdan daha çok şeyler aldınız sizler. Allah hepinizden razı olsun. Ve inanın elimizden geldiği kadar da amel etmeye çalışıyoruz. Zaten tefsir-i Furkan'ın çıkışı da budur. Ama bugüne has. Diyorum ki bugün ben size bir öğreti hediye ettim. Değil mi? Bir emanet bıraktım. Aslı olan nedir kardeşlerim? Bilginin aslı olan nedir? Asıl olan bilgi de nedir? Bilgiyle amel etmektir. Allah sizlerden razı olsun. Bugün bir bilgi paylaştım. Bu işin bir öğretisi değil mi? Ama bu iş ne zaman kıymet kazanır? Bu bilgiyle amel edildiği vakit. Şimdi bizi kurtaracak olan malumat yığını değildir. Doğru mu? Bizim ahirette kurtuluşumuzun vesilesi nedir? İnşallah amellerimizdir. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah kendi zatına yemin ederek başlıyor bu ayete. Rabbinin adına yemin ederim ki biz onların yaptığı amellerin her birisinden hesaba çekeceğiz. Amel, bilgi yığını değil. Sizleri tenzih ederim. Ama malumat yığınıyla biz bir yere varamıyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Ve nedir? Bugün sizlerle bir malumat paylaştım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın İslam devletini ikame etmesinin keyfiyetini anlattım. Soru şu. Allah Resulü İslam devleti yoktu bir mücadele verdi. Bugün var mı? Yok. Bize düşen ne? Aynı mücadeleyi ortaya koymak. bilgiyle amel edilirse ancak bize o zaman faydası olur. Kayıkçıyla bilgin bir adamın hikayesini bilir misiniz? Bir öğretisi var bana, paylaşmak istedim. Bilginin amel olursa faydası olacağı noktasında ve bitireceğim inşallah. Nahu alimi, bilgini bir adam karşıdan karşıya geçmek için kayıkçılar olur ya, birisine biner, der ki karşıya geçir beni. Olur. Ama adam biraz kibirlidir. Alim. Bilgindir yani. Yolda böyle işte 3-5 kürek salladıktan sonra kayıkçı bilgin der ki bak bakayım bir sen nahu biliyor musun? Yani Arapça dil bilgisi biliyor musun sen? Yok efendim, Arapça bilgisi bende ne gezer? Bildiğim bir tane şey var, sağımda bir kürek, solumda bir kürek. Asıl babam asıl. Bunu bilirim yani. Şuna bak ya. Sen nahu bilmiyorsan ömrün yarısı bitmiş demektir. Senin ömrün yarısı gitmiş. Şuna bak ya, nahu bilmiyor. Var mı böyle bir şey? Tabii kayıkçı mütevazi bir şekilde kayığını asılmaya devam ediyor. Hava hafif böyle kararmaya başlamış. Kara kara bulutlar oluşmaya başlamış. Subhanallah, Allah bu. Bir gök gürültüsü, bir yağmur, dalga, fırtına. O arada kayıkçı asılırken, efendi, çok kıymetli bilgin efendi, yüzme bilir misin demiş. Bilmem, o zaman ömrünün tamamı gitti demiş. Atlamış denize, bilgin boğulmuş. Kendisinde yüzmeyle alakalı bilgisi olan amelle ne yapmış? Kurtulmuş. Biz bugün kurtulmak mı istiyoruz? Bu işi amelle yapacağız. Var olan bilgi bizi kurtarmıyor. Allah bizi o bilginin halinde muhafaza etsin. Ahirette bizleri muvaffak kılsın. Allahu Azimuşşan bizlere hakkıyla, bizlere öğretilerini anlamayı ve onlarla amel etmeyi nasip ve müesser kılsın. Allah Subhanahu ve Teala söylediklerimizle bizlere amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Allah hepinizden razı olsun kerim kardeşlerim. Bir kısa bir duyurumuz var. Malum az önce zaten tefsirimizin konusunu da o teşkil etmişti. Hicri yılbaşı münasebetiyle bugün böyle bir konu seçtik ve bu ayetin üzerinde durmaya çalıştık. Ve Köklü Değişim dergisinin gençlik kollarının yarın organize ettiği Hicret Gecesi adlı bir programımız var. Bunu özenle duyurmak istedik. Çünkü yine hicret anlatılacak ve bizlere öğretileri olacak. İnşallah Rahman hepinizin katılımını bekliyoruz. Allah Azze ve Celle kardeşlerimizin ve bizlerin yaptığı amelleri zayi etmesin katında. Allah hepinizden razı olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.